Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλώς ήταν τα παιδάκια μας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, απέναντι μου βρίσκεται ο Θάνος Καμίλαλης. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η υγεία σας, τα κέφια σας, η διάθεσή σας, οι πολιτικές σας ελευθερίες, τα δικαιώματά σας. Πώς είστε γενικά σήμερα. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Σαν αυτή την εκπομπή. Μετριά. Και πώς είναι, πώς πάτε από δημοκρατία. Ποτέ έτσι, ποτέ αλλιώς. Βγαίνει και δεν βγαίνει. Εντάξει. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, έχουμε σχεδόν δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα για να αρχίσουμε τα παράπονα, γιατί θέλαμε λίγο ακόμα, λίγο παραπάνω. Καταρχάς, έχεις ξεμπερδέψει με καλησπέρες. Όχι. Καλησπέρες. Καλησπέρες. Σε όσους μας ακούτε από το YouTube, mm-hmm. σας καλησπερίζουμε. Μόνο για σήμερα κάνουμε μια παράκληση. Το έχουμε γράψει και στο chat του ραδιοφώνου. Επειδή έχει πολύ βίντεο η εκπομπή και επειδή τα τεχνικά είναι λίγο δύσκολα και κρίμα είναι να πάνε όλα στραβά και να τυναχτούν στον αέρα από αδιανθρώπους που λένε ότι είναι δημοσιογράφοι, θα σας παρακαλούσαμε για το live. Στο Spotify θα ανέβει κανονικά και για podcast, να συνδεθείτε από το YouTube. Έχει γίνει το μήνυμα. Οπότε αυτό το, θα μου πεις γιατί το λες τώρα που εκπέμπει στο YouTube για αυτούς που δεν ακούνε. Θα σου πω ότι για αυτούς που τσεκάρουν και είναι έτοιμοι να γράψουν γιατί δεν παίζει το ραδιόφωνο. Επειδή έχουμε βίντεο από συνέντευξη Μητσοτάκη. Και έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο των βίντεο στο ραδιόφωνο. Οπότε θα ανέβει μετά η εκπομπή και όταν θα ανέβει με το κανονικό της, με το κανονικό της ήχο μέχρι να βρούμε μια λύση σε αυτό το, σε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Είτε μας ακούτε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος, σε όποιο εξωτικό νησί. Και αν είστε αυτή τη στιγμή και μας ακούτε, χαιρόμαστε που μας ξαναβλέπετε και ελπίζουμε να πιστήκατε. Χθες ήταν μια μέρα που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βγήκε και έδωσε απαντήσεις. Και ήταν οργισμένος, Κωνσταντίνε Πουλή. Ήτανε σε σύγχυση. Οργισμένος. Και σε σύγχυση. Με βλέπετε, λέει έτσι. Και οργισμένος. Συγχυσμένο. Ήτανε τσαντίλας. Εντάξει, εγώ δεν τρόμαξα. Γιατί έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και έχω μάθει να αντιμετωπίζω αυτές τις καταστάσεις, αλλά γενικά είχε μια διάθεση αυτή που δεν του κολλάς. Δεν πας να του πεις, ξέρεις Κυριάκο, τι έκανες, τι έρανες, τι έδειξες. Ήτανε σε φάση οξορέ. Να ακούσουμε την πρώτη του δήλωση για τις παρακολουθήσεις. Θα ακολουθήσουν πολλές, θα το πάμε κομμάτι-κομμάτι. Μας άρεσε. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα, να το κρύψουμε. Μας άρεσε. Και ο Θάνος που είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, οπαδός και μέλος, και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που το σκέφτεται. Δεν έχω ταμπού. Θα ψηφίσω και δεξιά, θα ψηφίσω και αριστερά, θα ψηφίσω και κέντρο, θα ψηφίσω και με φιλελέδικα πράγματα, ΣΥΡΙΖΑ τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή εγώ με την ψήφο. Είμαι. Ως τη ψήφο αχταρμάς. Μπράβο. Mm. Μπράβο. Αυτό το που φυσάει που λέμε mm-hmm. στην πολιτική επιστήμη. Ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι και ο Θάνος που είναι οργανωμένος στη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να το σχολιάσει. Και όχι μόνο για εμφανισιακούς λόγους, μας αρέσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο θέλουμε. Σήμερα θα σχολιάσουμε και περιεχόμενο. Λοιπόν, αν μπορεί το Control να παίξει το πρώτο βίντεο. Mm-hmm. Και... Πάμε Control. Πάμε Control. Περί ενός απίστευτου ψέματος, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε ένα δημοσίευμα, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά από ονόματα τα οποία δήθεν ήταν υπό παρακολούθηση, χωρίς κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτό πράγματι συνέβαινε. Και χωρίς καμία απολύτως σύνδεση με εμένα προσωπικά που κατηγορούμε ότι είμαι ο ηθήνων νους αυτής της σκευωρίας. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι μέσα σε όλα όσα έπρεπε να διαχειριστώ αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια, στον ελεύθερο χρόνο μου παρακολουθούσα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, τις συζύγους υπουργών μου. Είναι δυνατόν να πέφτει η πολιτική ζωή του τόπου τόσο χαμηλά και να καταγράφεται μια τέτοια κατηγορία χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Έχει ελεύθερο χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πάντα στα σημαντικά εστιάζουμε πρώτα. Λέει, μα θα παρακολουθούσα, λέει, εγώ στον ελεύθερο χρόνο μου. Καταρχάς, πού να βρει ελεύθερο χρόνο. Πιάνει, δηλαδή, τι θα κάνει, θα πάρει το λάπτοπ στα φαλάσσαρνα. Τι σήμα έχει στα φαλάσσαρνα. Καταρχάς, ποτέ κανείς δεν είπε ότι το κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό είναι προσβολή στην νοημοσύνη μας. Δηλαδή το να λέει ο Πρωθυπουργός ότι πώς εγώ θα παρακολουθούσα, ότι θα άνοιγα το λάπτοπ και λέγε μάλιστα και πώς θα, θα μιλούσα με τον Άδων Γεωργιάδη, θα επονήσαμε τον Υπουργό και μετά θα άνοιγα το λάπτοπ για να παρακολουθήσω. Τώρα, ο Βαξεβάνης στην συνέντευξη την χθεσινοβραδινή στη Γιάμαλη το θεώρησε ως μια ομολογία ενοχής, γιατί περιέγραφε με πολύ λεπτομέρεια το πώς γίνεται αυτό, ενώ λέει κάποιος θα έλεγε απλώς παρακολουθώ. Το γεγονός ότι είχε μια τέτοια πρακτική περιγραφή του τι κάνει, εγώ θα είχα το αντίθετο σχόλιο. Δεν είναι καθόλου λογική αυτή η περιγραφή, είναι εντελώς παράλογη. Mm-hmm. Δηλαδή του λες ότι εκπορεύονται από την κυβέρνηση, δηλαδή είναι διαπιστωμένοι οι δεσμοί του στενού του περιβάλλοντος, ήταν επικεφαλής της ΕΕΠ, το Predator συνδέεται με τον Δημητριάδη και τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους με κάθε τρόπο η κυβέρνηση προστατεύει, ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια προστατεύει, και λέει εγώ θα καθόμουν στον υπολογιστή. Καλά, είσαι τόσο τελεμές, δεν θα καθόσουν εσύ. Θα βάζεις κάποιον άλλο να το κάνει. Ναι, και όταν προέκυπτε ένα σημείο ενδιαφέροντος, θα σε ειδοποιούσε. Τι χρειάζεται να κάνεις, δηλαδή, μας λες ότι δεν θα έχεις χρόνο να το κάνεις μόνος σου. Και αυτή είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού. Γιατί τον Αντρουλάκη, ας πούμε, το έκανε εσύ, δεν το έκανε η ΕΕΠ. Που προσπαθούμε να δούμε αν ήξερε το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι που λέει, όπως αναμενόταν, ότι είναι σκοφαντίες. Λέει κιόλας χωρίς αποδείξεις. Ο Βαξεβάνης επικαλείται κάποιες πηγές, έχει δηλώσει ότι τις αποδείξεις θα τις δώσει εκεί που πρέπει, υποθέτω ότι αυτό εννοεί στη δικαιοσύνη, αλλά το πρώτο κομμάτι της δήλωσης ήταν πολύ λογικό. Κατευθείαν ξεκινάει με το πρώτο θέμα η συνέντευξη με το θέμα των παρακολουθήσεων και ο Μητσοτάκης λέει αυτά είναι συκοφαντίες. Το άλλο είναι καταγέλαστο που λέει και ο κύριος απέναντί μου. Μπορεί τα memes στο διαδίκτυο να λένε ότι να κάνουν το αστιάκι ότι ακούει τα τηλέφωνα ο Μητσοτάκης και ότι ακούει κάτι συνομιλίες τύπου εσύ κλείσε, όχι εσύ κλείσε, όχι εσύ κλείσε και να λέει ο Μητσοτάκης εντάξει κλείστε το ή δεν το κλείσατε. Αλλά δεν είναι αυτό που καταγγέλλεται ότι συνέβη. Καταγγέλλεται ότι υπάρχει ένας μηχανισμός υπευθύνη και εν γνώση του Πρωθυπουργού. Αυτή πράγματα, είναι η καταγγελία και η λέμε πράγματα για χαζούς τώρα. Επειδή η απάντηση του Μητσοτάκη είναι απάντηση για χαζούς. Είναι βάναυση προσβολή της νοημοσύνης των ανθρώπων που παρακολουθούν. Να λες, μα πώς εγώ θα έκανα αυτό το πράγμα. Δεν σου λέμε ότι το έκανες. Λέμε ότι γινόταν με δική σου ευθύνη και επίβλεψη. Mm-hmm. Δεν απαιτεί αυτό να κάθεσαι εσύ μπροστά στον υπολογιστή και να τους ακούς όλους αυτούς. Καταρχάς είναι πολλοί. Είναι 33 ή 106 ή 17.000, αλλά πάντως είναι πολύ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν λέμε ότι το κάνεις μόνος σου, καλέ μου άνθρωπε. Ξεκόλα. Δεν λέμε ότι το κάνεις εσύ. Λέμε ότι έχεις την ευθύνη γι' αυτό. Το είπε δύο φορές. Τη μία είπε ότι κλείνω το τηλέφωνο με τον Υπουργό και μετά ψηλά παρακολουθώ, και την άλλη ότι τρία χρόνια με όλα αυτά που είχα να διαχειριστώ, φαντάζεστε ότι είχα χρόνο να παρακολουθώ κιόλας. Ναι. Δεν είχες χρόνο, γιατί λίγο το ποδήλατο, επειδή κάνω ποδήλατο και το καταλαβαίνω. Είναι μια σχολεία, ναι. Λίγο το ποδήλατο, να υδρώσεις, να κάνεις ένα ντουσάκι μετά. Το καταλαβαίνω, είναι χρονοβόρο. Δεν το έκανες μόνος σου, γιατί γενικώς δεν φημίζεσαι ότι είσαι και πολύ εργατικός. Αλλά δεν κατηγορείσαι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο... Περιμένε, 2 ευρώ έχουμε από τον Σόκο, που γράφει «Παίξε Μητσοτάκη να συγκρούεται με τα συμφέροντα». Τα παιδιά σήμερα είναι ένα jukebox. Μπορείτε να πείτε ποιο κομμάτι σας άρεσε. Παίξε αυτό, παίξε εκείνο, παίξε Μαρινάκι, παίξε Ολυμπιακό, παίξε Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία. Έχουμε απ' όλα. Έχει πολλή εκπομπή, πολύ Κυριακό Μητσοτάκη εκπομπή, γιατί είναι πάνω απ' όλα φιλοκυβερνητική. Προχωράμε. Επόμενο. Αν μπορεί το control, το επόμενο βίντεο. Κυριάκος Μητσοτάκης για τον μέγα εχθρό του κράτους. Αλλά βέβαια εγώ δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον κύριο Βαξεβάνη. Γιατί ο κύριος Βαξεβάνης είναι γνωστός. Έχει μια ιστορία. Είναι ο μόνος δημοσιογράφος ο οποίος εμπλέκεται ανοιχτά και με αποφάσεις Αμερικανικού δικαστηρίου σε ροή ρώσικου χρήματος προς την πατρίδα μας. Πίσω τον κύριο Βαξεβάνη, κύριε Χατζηνικολάου, κρύβεται ο κύριος Τσίπρας. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η δικιά του είναι η στρατηγική να βουλιάξει τον τόπο στη λάσπη και σε μια απίστευτη συζήτηση όπου πρέπει εμείς να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι δεν είμαστε ελέφαντες και δεν πρέπει να αποδείξει αυτός ο οποίος μας κατηγορεί ότι οι κατηγορίες του σχεδόν στα... ο οποίος το 2016 σε απόφαση Αμερικανικού δικαστηρίου εμπλέκεται στη ροή 10 εκατομμυρίων δολαρίων από Ρώσο ολιγάρχη προς ελληνικό κέντρο με σκοπό τη δημιουργία τηλεοπτικού δικτύου εκπομπών στην Ελλάδα. Ήταν ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος αυτής της πρωτοβουλίας. Είναι ψέμα. Αυτό που λέει για τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη είναι ψέμα. Δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου το 2016. Υπάρχει μία απόφαση για συγκεκριμένο ολιγάρχη επιχειρηματία, τέλος πάντων το 2022, που δεν αναφέρεται το όνομα του Βαξεβάνη. Και μάλιστα, επειδή λογικά αυτό δεν όλα τα έχει γραμμένα ή τέλος πάντων τα έχει μάθει από πριν, το φέρνει πολύ ύπουλα, γιατί λέει για τα 10 εκατομμύρια ρωσικού χρήματος που ουσιαστικά λέει ότι έφερε, ότι είναι μεσάζοντας ο Βαξεβάνης. Αυτό υπονοεί στην αρχή, το λέει δύο φορές και μετά σου πετάει και ένα ήταν ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος για το κανάλι Ελλάς Net, πώς θα λεγόταν. Αυτό που έχει γίνει σύμφωνα με τον Βαξεβάνη είναι ότι υπήρχαν τα κεφάλαια για να γίνει ένα κανάλι και αυτού του προτάθηκε να είναι διευθυντής σύνταξης. Δεν είναι το ίδιο με το να πεις, με το να παρουσιάζει σαν να έφερε 10 εκατομμύρια του Πούτιν στη χώρα το 2016. Καταρχάς, ρε, αυτό με τα ρωσικά κεφάλαια δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο την παράθεση. Ποια ρωσικά κεφάλαια? Σε ρωτάνε για τις παρακολουθήσεις. Τι πας να πεις τώρα? Όπως είπε στην συνέντευξη στη συνέχεια ότι υπάρχει ακρίβεια Πούτιν. Τη λένε ακρίβεια Μητσοτάκη. Όχι, λέει ακρίβεια Πούτιν. Πας να πεις τώρα το ίδιο πράγμα για τις παρακολουθήσεις. Και για το Βαξεβάνη η απάντησή σου είναι ότι είναι τα ρωσικά κεφάλαια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε πάντως το δεύτερο επιχείρημα που περιμέναμε. Είναι συκοφαντία, τσεκ. Ρωσικός δάχτυλος, κάρα τσεκ. Θα περάσουμε και στο τρίτο. Για να δούμε. Η αγωνία κορυφώνεται. Επόμενο. Δεν είναι μόνο ο κύριος Βαξεβάνης, γιατί από το καλοκαίρι εγώ θυμούμαι δημοσίευμα και μάλιστα φιλικής προς τη Νέα Δημοκρατία εφημερίδας, μιλώ για την εφημερίδα Καθημερινή, που μιλούσε για παρακολουθήσεις άλλων 7 πολιτικών προσώπων εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ το Βήμα και τα Νέα, τώρα πριν από το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, φωτογράφιζαν ως παρακολουθούμενο τον κύριο Χρυσοχοΐδη και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Χατζηγολάου, μισό λεπτό. Σήμερα στα Νέα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ουδέποτε ισχυρίστηκα και η κυβέρνηση την ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το λογισμικό Predator. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι έχει ενορχιστρώσει αυτή την προσπάθεια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Γίνονται από ποιον? Δεν το γνωρίζω. Και πρέπει να το μάθουμε. Γι' αυτό και εμείς θα είμαστε. Κατηγορούν μισό λεπτό, κύριε Χατζηγολάου. Θα είμαστε η πρώτη χώρα η οποία θα ξεδιαλύνουμε αυτό το κουβάρι. Και θα ψηφίσουμε διάταξη η οποία θα απαγορεύει ρητά την πώληση τέτοιων λογισμικών στη χώρα μας. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα. Όλες οι χώρες είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Και δεν είμαστε σίγουροι ποιος μπορεί να διακινεί αυτά τα κέντρα. Αυτό για το οποίο είμαστε απολύτως βέβαιοι είναι ότι η ΕΕΠ δεν ήταν αυτή και προφανώς εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη. Όπα. Αυτό δεν, πριν δεν λέγαμε ότι είναι συκοφαντίες. Δεν γίνονται όλα μαζί, ε. Δεν γίνεται. Εδώ έχουμε το τρίτο επιχείρημα. Το είναι ένας από το χωριό. Δεν τον ξέρετε. Ψάχνουμε τον ιδιώτη που όλος τυχαίως παρακολουθούσε κοινούς στόχους με αυτούς της ΕΕΠ, που ξεκινάει η παρακολούθηση της ΕΕΠ, μετά έρχεται το μήνυμα από το Predator. Δεν το γνωρίζει, θέλει να μάθει ο Πρωθυπουργός για το τι συμβαίνει. Θα το σχολιάσουμε αυτό στη συνέχεια. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται να ισχύει, δεν γίνεται να είναι και συκοφαντία στο προηγούμενο που λέει και να το αποδέχεται και να είναι ο ιδιός. Δεν γίνεται να τα λες όλα τα επιχειρήματα μαζί, όλα τα αμυντικά επιχειρήματα μαζί. Φαντάζομαι ότι η υπερασπιστική γραμμή εδώ θα ήταν ότι αποδέχομαι ότι συμβαίνει, είναι συκοφαντία η προσπάθεια να με εμπλέξει προσωπικά ως εγκέφαλο αυτής της ιστορίας. Αλλά το αποδέχομαι ότι συμβαίνει είναι μια τεράστια υπόθεση. Και για το Predator υπάρχει ένα ζήτημα με την προσπάθεια του Μητσοτάκη να πει ότι θα το απαγορεύσει. Mm-hmm. Είπε μάλιστα ότι υπάρχουν 500 αντίστοιχα προγράμματα. 1000, 2000, 100. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το να λες ότι θα απαγορεύσεις τα λογισμικά παρακολούθησης είναι παράλογο. Οι παρακολουθήσεις έχουν νόμιμες προϋποθέσεις με τις οποίες υπό τις οποίες μπορούν να γίνουν και είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτές είναι οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν ο άλλος είναι τρομοκράτης, δεν μπορείς να του πεις σε παρακαλώ μίλα από το τηλέφωνο, μη μιλάς από το Signal γιατί δεν έχω την τεχνολογία να σε παρακολουθήσω γιατί απαγορεύεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. το γεγονός ότι υπάρχουν εφαρμογές μέσα από τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε έχει ως άμεση συνέπεια ότι θα πρέπει και οι τεχνολογίες παρακολούθησης να ακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη και να μπορούν να ανταποκριθούν στα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, οι κατάσκοποι ή όποιον άλλον, όποιος άλλος τέλος πάντων θεωρητικά είναι στόχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το να λες ότι θα απαγορευτούν γενικά αυτά τα προγράμματα είναι παράλογο, δεν βγάζει νόημα. Ο Μητσοτάκης το λέει αυτό, πήγε στο Bloomberg, προσπαθούν να το φέρουν μπροστά. Άλλο το Bloomberg έπαιξε τίτλο «Αρνείται ότι εμπλέκεται ο ίδιος». Τα ελληνικά μέσα που παίζουν τη συνέντευξή του λένε «Πρωτοπόρος θα καταργήσει τα λογισμικά παρακολούθησης». Δεν υπάρχει τρόπος να είναι παράνομα όλα τα λογισμικά παρακολούθησης. Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν να πεις ότι καταργούνται οι παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Εκτός αν πραγματικά παρακαλέσεις όλους τους εγκληματίες, θα πεις παιδιά εντάξει, έγκλημα, αλλά μόνο από το τηλέφωνο. Αλλιώς είναι ζαβολιά. Αλλιώς δεν παίζω. Απαγόρευση παράνομων παρακολουθήσεων, το σχολιάζει ο Νούσλας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κακή διατύπωση, γιατί είπε ότι θα απαγορεύσω τα παράνομα λογισμικά και εκεί κάπου παίρνεις φωτιά. Γιατί λες, εντάξει, άμα είναι παράνομα, τι θα απαγορεύσεις, ρε μπουμπούνα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Υπάρχει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε μια επιτροπή ερευνητική του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ξεκίνησε να διερευνά την κακή χρήση αυτών των λογισμικών. Υπάρχει μια συνέντευξη του Μαργαρίτη Σκινά στο Πολίτικο για αυτό το ζήτημα, που λέει ότι είναι για να κυνηγάμε τους κακούς, να κυνηγάμε the bad guys, αλλά δεν είναι για να γίνεται εταιρική κατασκοπία ή εκβιασμοί. Έχει παραδείγματα χωρών που φαίνεται ότι έχουμε τέτοια χρήση. Δεν είναι μόνο η Πολωνία και η Ουγγαρία, έχουμε την Ισπανία, έχουμε την Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, και αυτό που συζητούν είναι η ορθή χρήση. Ως καλή χρήση ορίζεται μια χρήση η οποία υπακούει στις προβλέψεις του νόμου. Αυτές που αφορούν την προστασία από το έγκλημα και την παραβίαση της εθνικής ασφάλειας. Αυτή είναι η ορθή χρήση κατά τον νόμο. Το να λέει κανείς ότι δεν θα έχουμε γενικά λογισμικό παρακολούθησης είναι κάτι που είναι εισάξιο επιχείρημα με αυτά που λέγαμε πριν. Με το πώς να παρακολουθήσω αφού ήμουν πολύ busy, που να βρω χρόνο. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα, γιατί η χρήση είναι παράνομη. Η ελληνική κυβέρνηση, το πιο σταθερό της επιχείρημα είναι ότι δεν έχουμε το Predator. Έστω ότι ισχύει αύριο ή ίσχυε ήδη η απαγόρευση εμπορίας. Τι νόημα θα είχε. Πάλι η ελληνική κυβέρνηση, αν κατηγορούνταν ότι παρακολουθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αφού έτσι και αλλιώς είναι παρανομία η χρήση, δεν έχει κανένα νόημα να πεις είμαι πάρα πολύ ωραίος και καθαρός, γιατί απαγορεύω και την εμπορία. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Το Predator δεν είναι εύκολο να το πάρει κάποιος. Το παίρνει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο που είναι ήδη παράνομος. Δεν βρίσκουμε το Predator στο καλάθι του νοικοκυριού. Να το πω πάρα πολύ απλά. Το σχολίασα και χθες στο Facebook. Καλή σχολίασαν για λαϊκές αγορές. Είναι και ένα 8 εκατομμύρια για τον κάθε στόχο. Έχει βγάλει ο Κουκάκης την ταρίφα. Ναι. Δεν είναι και ότι σε κουτσομπολεύει γειτόνισσα, ο γείτονας, ξέρω εγώ, και λες ας βάλω ένα Predator να δω. Πάω στο περίπτερο να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα και ένα Predator. Ναι. Μια κάρτα Predator, βεβαίως. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι το ένα. Όσο για την αντίφαση, ισχύει ότι αυτό που θέλει να πει είναι ότι γίνονται, αλλά δεν είναι ο εγκέφαλος το μέγαρο Μαξίμου. Κάτσε. Δηλαδή, παραδέχεσαι ή αφήνεις ορθάνυχτο το σενάριο που έχει γραφτεί στο ντοκουμέντο ότι παρακολουθεί το Μισοϋπουργικό Συμβουλίο. Και το ερώτημα είναι, από τη στιγμή που το κάνει πάντα ιδιώτης, τον οποίο δεν γνωρίζεις, τι έχεις κάνει. Θα δούμε τι έχει κάνει. Ναι. Τα έχει κάνει όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που μας εξηγεί τι κάνει. Βεβαίως και πήγαν οι εκπρόσωποι των εταιριών στην εξεταστική. Βεβαίως. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε έρευνα συγκεκριμένες εταιρείες. Και η έρευνα αυτή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ έχω μια υποχρέωση να προστατεύσω. Εσείς γιατί αποφύγατε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά το θέτω όλο το πλαίσιο και θα σας ακούσω. Σταματώ για να σας ακούσω. Γιατί αποφύγατε να συνομιλήσετε και με την Εξεταστική Επιτροπή και με την Μπέγκα, κύριε την Εξεταστική του Ευρωκοινοβουλίου? Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα αυτό, είπα όλα στο φως. Ούτε με τον κύριο Τσίπρα στη σχετική ερώτηση. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν κάναμε συζήτηση προημερησίας για το θέμα αυτό? Έκανε ερώτηση. Θα επανέλθω και σε αυτό. Δεν κάναμε συζήτηση προημερησίας στη Βουλή? Δεν έγινε Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα αυτό? Δεν άλλαξε ο νόμος αμέσως για να προσθέσουμε δικλείδες ασφαλείας με δεύτερο εισαγγελέα, του οποίου υποαρφή θα απαιτείται για νόμιμες ακροάσεις? Δεν είδε η ελληνική κυβέρνηση θεσμικά την Επιτροπή Πέγκα όταν αντίστοιχη υποδοχή δεν της επιφύλαξε καμία άλλη κυβέρνηση? Επόμενο ψέμα: δεν πήγαν οι εκπρόσωποι των εταιριών στην Εξεταστική. Ο λόγος που δεν πήγαν είναι ότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μπλόκαρε το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική. Η πρόταση της Νουδού ήταν να καταθέσουν με υπόμνημα, με έκθεση ιδεών. Δεν πήγαν στην Εξεταστική εκπρόσωποι των εταιριών και σωστά ο Χατζηνικολάου το σχολίασε ότι δεν πήγανε. Ναι. Το να λες τώρα, προσέξτε πώς γίνεται εδώ πέρα η χειραγώγηση των στοιχείων. Λες, α, εμείς τους ελέγξαμε αυτούς. Δηλαδή κατέθεσαν υπόμνημα. Ο λόγος για τον οποίο γενικά το να καταθέτεις υπόμνημα είναι βολικότερο και γι' αυτό απολογείται κανείς προφορικά, είναι προκειμένου να μπορέσει να απαντήσει σε ερωτήσεις και να αξιοποιηθούν οι αντιφάσεις, τα κενά, να υποστεί μια πίεση από τον έλεγχο που του ασκείται με τις ερωτήσεις, προκειμένου να βγει άκρη. Όταν λες τον άλλον, γράψε μου ένα χαρτάκι, σε ένα χαρτάκι, τι πιστεύεις για την υπόθεση και δώστο μου, προφανώς αυτό δεν συνιστά υπό καμία έννοια πίεση προς τον φορέα αυτόν που υποτίθεται ότι ελέγχεις. Αυτό σημαίνει, συζητούσαμε και με την Ελίζα Τριανταφύλου εδώ πέρα στην κουβέντα που είχαμε κάνει, πίεση σημαίνει να μπουκάρεις και να κατασχέσεις υπολογιστές. Δεν άλλο πράγμα να βρεις το υλικό που έχουν εκεί πέρα και άλλο πράγμα να φέρεις τον εκπρόσωπο της εταιρείας και άλλο να φέρεις τους δικηγόρους της εταιρείας να σου μιλήσουν. Προφανώς το να φέρεις τους δικηγόρους της εταιρείας να συντάξουν απαντήσεις είναι η πιο ασφαλής λύση από την εταιρεία σε σχέση με το να κατασχεθούν οι υπολογιστές ή να ελεγχθούν οι εταιρείες, όλο το πλέγμα των εταιριών υπό την Intellexa. Ούτε αυτό συνέβη. Οπότε το έχουμε πάει βήμα-βήμα και πέρα από το να παίζουμε πολύ βίντεο και ακόμη τσοτάκι που θέλουμε να τον βλέπουμε, υπάρχει και ένας άλλος λόγος για να πιάσουμε τον ιρμό, τέλος πάντων, αυτού του επιχειρήματος ή των επιχειρημάτων. Έχεις έμεσα παραδεχθεί ή έχεις αφήσει ορθάνυχτο το σενάριο να παρακολουθείτε το μισό σου Υπουργικό Συμβούλιο? Ένας από αυτούς είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, τον οποίο τον ανέφερες, που είναι λίγο. Έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα να παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας. Εσύ το έμαθες από το δημοσίευμα του ντοκουμέντο? Δηλαδή, διάβασε ο Μητσοτάκης και το ντοκουμέντο και λέει, τι λες? Λες να παρακολουθείτε ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνης Γεωργιάδης? Γιατί το έχεις διαψεύσει. Έχεις διαψεύσει ότι τον παρακολουθείς εσύ. Επόμενο ερώτημα. Τι έχεις κάνει σε όλο αυτό το διάστημα? Το είπε και ο Κωνσταντίνος. Γιατί όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε μια διαρκή προσπάθεια να συγκαλυφθεί το ζήτημα, να κλείσει άρον-άρον η Εξεταστική. Η έρευνα που λέει και όλα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το λέγαμε και χθες και προχθές, έχει τεράστια σημασία. Σύμφωνα με την εισηγήτρια της Πέγκα, τη Σόφη Ίνετφελτ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε έναν έλεγχο 2 μήνες μετά την καταγγελία Κουκάκη. Δεν κατέσχεσε σερβερ και λάπτοπ. Δεν ελέγχθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες της Κρικέλ και της Intellexa. Και πιο ξεχνάω από τα. Και ελέγχθηκε ένας ισολογισμός ενός έτους. Δεν το λες σε μπακάλικο, θα ελέγξει παραπάνω. Που δεν υπάρχει ως δω έπλα. Και προσέξτε, αυτό είναι το κρισιμότατο ζήτημα που έχει ως εξής. Λες, δεν το έκανα εγώ. Ωραία, μαζί σου. Σε πιστεύω. Δεν το έκανες εσύ. Είσαι δηλαδή μαζί μου για να ερευνήσουμε. Πάμε όλοι μαζί. Είμαι εγώ μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαστε σύμμαχοι σε αυτό? Δηλαδή θα έρθεις και να μου μιλήσεις? Δεν μπορείς να βάζεις το Γιάννα Πεπετρίτη τώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχει δημιουργηθεί η εικόνα στα μέλη της Επιτροπής ότι εδώ υπήρξε μια κυβέρνηση αποφασιστική, γιατί στέκεται απέναντι σε αυτό το σύστημα. Και πώς να υπάρξει, ρε παιδιά, τώρα που ήταν ο Μητσοτάκης επικεφαλής της ΕΕΠ πιο ανιψιός του με τον άλλον εκεί πέρα, που λένε και δεν είναι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα πάει ο ανιψιός στις επιτροπές. Θα τον στείλεις ή δεν τον έστειλες? Θα ζητήσεις να καταθέσουν οι εκπρόσωποι των εταιριών και να μην κάνουν υπόμνημα? Όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Το ερώτημα είναι πώς είμαστε. Και εδώ το ξαναλέω, ότι υπάρχουν εδώ οι πληροφορίες ότι κάποιος εδώ, ένας από το χωριό, χειρίζεται το Predator και είναι πάρα πολύ πιθανό να παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχολιάζει ο Αντώνης. Όταν ο Βουλγαράκης έμαθε ότι τον παρακολουθούσαν, είχε βγει και το είχε καταγγείλει, υποδεικνύοντας μάλιστα την Αμερικανική πρεσβεία και το θέμα είχε διερευνηθεί δικαστικά. Όταν η κυβέρνηση Καραμαλή έμαθε τις υποκλοπές με τη Vodafone και την αυτοκτονία, όπως θεωρήθηκε, πλημελέστατα με απόφαση δικαστηρίου του Τσαλικίδη, έγινε συνέντευξη τύπου και το παρουσίασε η κυβέρνηση στον κόσμο. Μιλάμε για την κυβέρνηση Καραμαλή, μιλάμε για το 2007-2008, μιλάμε για τότε. Και αυτό παρουσιάστηκε σε απευθείας μετάδοση. Παιδιά, εδώ η κυβέρνηση δέχεται απειλή. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα. Όχι, τώρα διαβάσαμε από το Βαξεβάνη και θα μάθε και θα συζητάει τώρα ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εξωτερικών. Λες ρε φίλε να σε παρακολουθούν και σένα. Και τι να σου πω. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε, κορυδευόμαστε. Λοιπόν. Τι έχουμε μετά, τι έχουμε μετά. Τι έχουμε μετά. Λοιπόν. Ήτανε κάπως χαμηλής έντασης παραγγελιά, 2 ευρώ. Αλλά. Αλλά όταν ο Μητσοτάκης πολεμάει τα συμφέροντα, δίνουμε και 2 ευρώ για να τον ακούσουμε. Στεκόμαστε προσοχή. Αβάντι μαέστρο. Για αυτό το θέμα, νομίζω ότι μπορείτε να κατανοήσετε την αγανάκτησή μου. Εδώ και 7 χρόνια στοχοποιούμε προσωπικά με διαρκείς επιθέσεις λάσπης. Γιατί? Γιατί έχω αναλάβει μια προσπάθεια να σύρω τη χώρα προς μια κατεύθυνση εξυγχρονισμού. Και προφανώς αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, έχει ενοχλήσει πολλούς και γι' αυτό και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και με κάθε σκοπό. Μη δείτε άνθρωπο να πάει να κάνει καλό στον τόπο του. Τον Κολοκοτρώνη τον φυλακίσατε. Τον Ιωάννη Μελισανίδη τον αποκλείσατε. Δεν θυμάστε τη δήλωση του Ιωάννη Μελισανίδη? Που λέει εδώ το Σοκράτη, Κόνιο. Τον Κολοκοτρώνη φυλακή. Εμένα. Δεν θυμάσαι αυτή τη δήλωση? Προχωράμε, ναι. Ναι. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάει να πολεμήσει λοιπόν εδώ πέρα τα συμφέροντα. Έχει τόσα χρόνια που μάχεται για να εξυγχρονίσει την Ελλάδα. Έχετε δει ότι έχει μυρίσει εξυγχρονισμός παντού. Δηλαδή τέτοιο εξυγχρονισμό. 7 χρόνια. Τη σέρνει. Σα σέρνει εσάς που είστε τώρα στον καναπέ στη δουλειά. Κάνετε διάλειμμα, λέτε ότι δουλεύετε. Δεν ξέρω σε ποια γωνιά του κόσμου. Σα σέρνει ο Μητσοτάκης προς τον εξυγχρονισμό. Και εσείς εδώ, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, τον αποδάρει πάνω στο άλλο. Τα συμφέροντα τα ίδια. Να ακούτε εμάς τα άλλα συμφέροντα και να κάνετε πόλεμο στον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται έτσι. Αυτίστε. Δεν πάει η χώρα μπροστά έτσι. Αυτίστε. Όταν 7 χρόνια τα συμφέροντα πολεμάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπω το βλέμμα του, δεν θα αλλάξει τίποτα στη χώρα. Πώς μας το είπε εδώ πέρα ο φίλος? Γι' αυτό δεν πάει μπροστά η χώρα. Πάντα κάποιος θα μας πει ηλίθιος. Χάνονται οι άξιοι, χάνονται. Για να τον κάνουμε βασιλιά να τελειώνουμε. Πώς το λέει, έλα μωρέ τώρα. Δεν έχετε καταλάβει κάτι βασικό. Ελλάδα είσαι. Είναι ένα σταθερό κομμάτι της κριτικής που δεχόμαστε, ότι δεν έχουμε καταλάβει τη χώρα στην οποία ζούμε. Αλήθεια είναι. Ναι, ισχύει. Είναι αλήθεια. Ισχύει. Και όταν πέφτουμε έξω το παραδεχόμαστε. Είναι αλήθεια. Μπορεί να έγινε συνέντευξη τύπου τότε από την Ουδού, λέει η Δήμητρα, αλλά η υπόθεση δεν διαλευκάνθηκε. Εσύ έκανε τα πάντα για να μπει στο αρχείο. Ισχύει αυτό. Λέω την πρώτη αντίδραση και το πώς δόθηκε στον κόσμο η εικόνα ότι υπάρχει ένα θέμα, σοβαρό θέμα εθνικής ασφάλειας. Και όπως σχολιάζεται και παραπάνω, αν συμβαίνουν αυτά, η ΕΕΠ είναι υπό το Μαξίμου, δηλαδή πολιτικά υπεύθυνος είναι ο Πρωθυπουργός και είναι σουρωτήρι το Υπουργικό Συμβούλιο στο θέμα των παρακολουθήσεων, πάλι υπάρχει μια τεράστια ευθύνη εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι η εθνική ασφάλεια ύψιστο αγαθό? Το να υπάρχει κέντρο το οποίο παρακολουθεί τους υπουργούς. Ναι, και δεν γίνεται τίποτα τόσους μήνες για να βρεθεί. Ακόμα ρωτάς το ποιος παρακολουθεί και λέει δεν γνωρίζω. Α, εντάξει. Θα ξαναρωτήσουμε σε κάνα μήνα. Και πώς ολοκληρώθηκε ρε παιδιά τότε αυτή η εξεταστική? Αυτό που ρωτούσε η Μπρίκμοντ. Ωραία, δεν ξέρεις. Και Τι σκατά ολοκληρώθηκε δηλαδή αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, αφού δεν έχουν απαντηθεί τα πιο στοιχειώδη, κεντρικά, κομβικά ερωτήματα σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Φάρμα ποδόσφαιρο. Δεν έχετε. Θα χρειαστεί, παιδιά, το τσουκμπόξ εδώ πέρα. Δεν θα τη βγάλετε με ένα διεύρο. Καταρχάς, να ξαναευχαριστήσουμε τον Σόκο, αλλά θέλει και το μηχάνημα εδώ πέρα. Τάισμα. Πάμε να δούμε. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας εξηγεί ότι δεν υποχωρεί στα συμφέροντα. Έλα, Κυριάκο. Πάμε, Κυριάκο. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χαρισνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους. Εγώ είμαι Άρης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το λέμε έτσι σε άσχετες φάσεις πριν ξεκινήσουμε να απαντάμε σε κάτι. Εγώ είμαι γαύρος, τρελαμένος okay. Γαύρος. Τρελαμένος, ωραία, δηλαδή ωραία. Με το θρυλόσολε και οι ψηφοφόροι μου. Όλε... Θυμάσαι με πόσους βαθμούς διαφορά πήρα τα 3 τελευταία 24, 24, 16 και 19 νομίζω, αν θυμάμαι αν καλά. Αν θυμάμαι καλά. Λέει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Τι να πρωτοπείς εδώ πέρα. Το είπε και ο Βαξεβάνης αυτό στη συνέντευξη. Αντί να τον πάρει ένα τηλέφωνο να του τα πει, ανταλλάσσουν μηνύματα με τον Μαρινάκη δημόσια. Φαίνεται ότι έχουν χαλάσει οι σχέσεις. Θυμίζουμε, κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που έχει με ένα ωραίο μονταζάκι όλα τα κρίσιμα αποσπάσματα. Την Ντόρα Μπακογιάννη να λέει ότι τον έχω παντρέψει, έχω βάλει λάδι στο γιο του που είναι τώρα 18 χρονών. Αλλά δεν είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Και λέει, εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ρε παιδί μου, στις κουμπαριές, δεν είναι. Και ο Μητσοτάκης το ίδιο. Δεν έχει καμία επαφή. Και υπάρχει και ένα βιντεάκι στο ίδιο, μια στιγμή που ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει: είναι γιος βουλευτή. Είναι τόσο περίεργο δηλαδή να έχει αρκετές σχέσεις με το κόμμα του, στη μνήμη του πατέρα του να δώσει ένα συμβολικό ποσό, και αυτό δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι γραφεία στον Πειραιά. Έχει ανακαινήσει τι είχε κάνει. Ότι είναι υποχείριο του Μαρινάκη. Όχι. Τρίχες κατσαρές, για την ακρίβεια. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα να πρέπει ο Πρωθυπουργός να πει στην τηλεόραση ότι τον έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό δεν δεσμεύεται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτούς που έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες, και να πει και ότι και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Σκεφτείτε το μέγεθος της ξεφτύλας, και να θυμάται κιόλας και επί των ημερών του με πόσους βαθμούς. Φίλε Ολυμπιακέ που βλέπεις αυτή την εκπομπή, πριν πας στην κάλπη, θυμίσου με πόσους βαθμούς διαφορά. Με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη, που όπως έλεγε εκείνο το μισοσατηρικό πρωτοσέλιδο, έφερε και το Μαρσέλο. Δεν ξέρω αν το είχατε δει αυτό. Χάσατε αν δεν το είχατε δει. Με πόσους βαθμούς διαφορά πήρε στο πρωτάθλημα. Θυμήσου. 26, 19, 16. Το μάθα κι εγώ. Η κατάντια εδώ πέρα είναι ότι ένας άνθρωπος σαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι δημόσιος παράγοντας του τόπου και χρειάζεται να απολογείται ο Πρωθυπουργός. Να εξηγεί δημόσια ότι δεν θα ενδώσει τις πιέσεις του Μαρινάκη. Τι πιέσεις είναι αυτές, Κυριάκο? Πες μας και εμάς να ξέρουμε. Τι θέλει, τι ζητάει από σένα? Τι είναι αυτές οι πιέσεις και οι εκβιασμοί? Και είπε και ο Μαρινάκης πολύ σωστά ότι εκβιασμούς κάνει ο υπόκοσμος. Mm-hmm. Μακριά από εμάς. Mm-hmm. Εντάξει, δίκιο έχει. Έχει δίκιο. Εκβιασμούς κάνει όντως ο υπόκοσμος. Mm-hmm. Και ρωτάμε κι εμείς. Άντε και είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα περάσουν οι εκβιασμοί των ιδιοκτητών ποδοσφαιρικών ομάδων. Δεν είναι πολλοί. Έτσι κι αλλιώς και ο Χατζηνικολάου το ίδιο. Κατάλαβε που καταλαβαίνετε κι εσείς κι εγώ. Τον ρώτησε για τον Βρέντζο, τον ρώτησε για την δήλωση αυτή. Έδωσε ένα μήνυμα στον Μαρινάκη. Πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε. Mm-hmm. Τι εκβιασμοί είναι αυτοί, δηλαδή, τι του ζητάει. Δεν είναι πολύ λογική η ερώτηση. Το πέναλτι. Όλο αυτό γίνεται για το πέναλτι του Άβυλα. Λογικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Λογικά γι' αυτό θα γίνεται. Mm-hmm. Λογικά γι' αυτό θα γίνεται. Πάει και ανάποδα αυτό. Δηλαδή, όταν δεν σε πολεμάνε τα συμφέροντα και τα συμφέροντα είναι εντελώς φιλοκυβερνητικά, αυτό σημαίνει ότι εξυπηρετείς τα συμφέροντα ή συνωμοτούν οι πλανήτες, είναι ανάδρομος ο Ερμής στην Αφροδίτη και κάνει τρίγωνο με τον Κρόνο, οπότε είστε χαρούμενοι και οι δύο χωρίς να διαπλέκονται τα συμφέροντά σας. Αφελής ερώτηση. Δηλαδή όταν τα μέσα, γιατί θα πάμε και στα μέσα εννοείται, του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι στο πλευρό της κυβέρνησης και γράφουν υποκλοπές τέλος για παράδειγμα, εκεί είναι έτσι η γνώμη, είναι το... Τι είναι από τη μεριά του επιχειρηματία? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν γίνεται. Αυτό το επιχείρημα είναι... πάει και από τη μία, πάει και από την άλλη. Δηλαδή, για να άρχισε τώρα να απειλεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης 3,5 χρόνια, ήταν τόσο ικανοποιημένος από την κυβέρνηση? Καταρχάς, τι θα πει ικανοποιημένος από την κυβέρνηση? Ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξυπηρετεί ολιγάρχες? Ότι διαπραγματεύεται με τους ολιγάρχες για την νομοθεσία? Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Πού ζούμε? Ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο? Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι η διαφορά της δημοκρατίας από όσα συμβαίνουν είναι ότι η δημοκρατία υπάρχει μόνο στο φως της ημέρας, γιατί η δημοκρατία προϋποτίθεται στην εκδήλωση, αποτύπωση και υλοποίηση της λαϊκής βούλησης, αλλά προφανώς υπό τον όρο ότι θα ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ η πολιτική ασκείται υπόγεια. Δηλαδή και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κάποιος στην ΕΕΠ ή κάποιοι στην ΕΕΠ έχουν αρχίσει να μιλάνε. Πού ξέρουμε εμείς ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν? Mm-hmm. Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Καταλαβαίνουμε ότι ξεσπάει ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να το διαχειριστεί και θα ήθελε να μην κάνει κάτι τώρα. Να μην πάει σε εκλογές, γιατί προφανώς θα πάει με την πλάτη στον τοίχο αν πάει τώρα. Οπότε προτιμά να πει ότι εντάξει, καταγγελίες χωρίς τεκμηρίωση. Δεν προκύπτει ότι συμμετέχω εγώ, δεν προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι αυτά όντως συμβαίνουν, παρότι όντως συμβαίνουν. Οπότε αυτό θα είναι η σημαντικότερη αντίφαση. Δηλαδή ότι καταγγέλεις ότι αυτά δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία, αλλά δεν λες κιόλας ότι δεν συμβαίνουν. Mm-hmm. Δεν λες ότι δεν ισχύει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι έχεις έναν πρωθυπουργό που κάθεται και συνομιλεί τώρα με έναν άνθρωπο σαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με όσα συμβολίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη σκέψη όλων μας, και χρειάζεται να βροντοφωνάξει σαν παιδάκι που λέει στη μαμά του «Είμαι 17 χρονών και θα κάνω ό,τι θέλω», ότι είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού. Γιατί προφανώς χρειάζεται να το πει για να το ακούσει και εκείνος, γιατί δεν θα νιώθει αυτή την αυτοπεποίθηση και αυτή την ελευθερία. Και δεν είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνο να απειλείται ένα, ξέρω, πόλεμο, ας πούμε, μια κυβέρνηση από έναν ολιγάρχη. Μπορεί έτσι σε πρώτο επίπεδο κάποιος να χαίρεται, τύπου θα τον ρίξει ο Μαρινάκης και να λέμε. Δεν είναι κολακευτική κατάσταση αυτή. Είναι μια ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση για τη δημοκρατία μας. Το σενάριο να έχει τόση δύναμη ένας ολιγάρχης που να μπορεί να κλειδωνίζεται η κυβέρνηση μόνο όταν αυτός θα βγάλει λόγο εναντίον της. Δεν είναι ωραίο σημείο για να βρίσκεσαι. Είτε συμπαθείς στο Μητσοτάκη, είτε όχι. Και εντάξει, φιλοκυβερνική, δεν έχουμε και την καλύτερη έψη για τον Κυριάκο. Νέα Δημοκρατία είμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά την άλλη, δεν χαιρόμαστε κιόλας που γίνεται τώρα πετάνα μένσιο τα ο ένας τον άλλον σε live μετάδοση και νιώθεις ότι κρίνεται το μέλλον της κυβέρνησης τώρα για το, επειδή κατήγγειλε ένας ολιγάρχης το παρακράτος. Λοιπόν, επειδή ο ολιγάρχης αυτός είναι οπωσδήποτε, όπως μας γράφεται, στιχουργός, και εκεί συναντιούνται και όλα στα ενδιαφέροντά μας, γιατί και εγώ έχω γράψει και κάποιους στίχους και διηγήματα. Έχω μια τέτοια φλέβα, Αγγέλη Μαρινάκη, με αυτή την δραστηριότητά του, όχι με όλες. Αλλά είναι και εκδότης, που είναι το δεύτερο εκδότης, ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, που αυτό είναι ένα δεύτερο κοινό που έχουμε, γιατί και εμείς με το Θάνο εργαζόμαστε στην ενημέρωση και αγωνιούμε, πονάμε τον τόπο, πονάμε την ενημέρωση, οπότε να δούμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αυτό θεωρούμε πια ότι είναι σαν να μιλάει για μας. Μας περιγράφει, μας μιλάει, ευχαριστούμε Κυριάκο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Αυτό είναι προφανώς δικαίωμα. Σας το λέω γιατί κατηγορούνται και τα μέσα ενημέρωσης αλλά και η κυβέρνησή σας ότι είμαστε στη θέση 108. Όταν τα μέσα είναι πραγματικά ανεξάρτητα και όχι όταν αλλάζουν άποψη ανάλογα με την βούληση ή την άποψη της στιγμής του ιδιοκτήτη τους. Αυτό δεν είναι ελεύθερη δημοσιογραφία. Ένας υπέρμαχος ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, ένας πολεμιστής της ελευθεροτυπίας, επιτέλους πήρε θέση. Επιτέλους κατήγγειλε τη διαπλοκή, το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σε λίγα ολιγαρχικά συμφέροντα και δεν ξέρω αν το έχει κάνει ήδη, θα ήθελα να πω, σε περίπτωση που μας ακούει το Μέγαρο Μαξίμου, ότι πάνω δεξιά, στην αρχή μας σελίδα στο The Press Project, θα βρείτε ένα κουμπί support, θα το κλικάρετε και θα βάλετε ένα 5 ευρώ για να στηρίξετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Μεταφέρετε το στον πρόεδρο, 5 ευρώ. Δεν είναι κάτι. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα μετά από αυτή τη φράση, μετά από αυτή τη διαπίστωση για τους ιδιοκτήτες που αλλάζουν πρωτοσέλιδα ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Κυρία Μητσοτάκη, σε περιμένουμε στη μεγάλη οικογένεια των συνδρομητών των μελών του The Press Project. Είμαστε χαρούμενοι. Αυτό εδώ είναι, το δείχνω τώρα. Το δείχνω. Support. Το πατάω κιόλας. Καλώς ήρθες στην καινούργια πλατφόρμα. Ναι, εδώ, ναι. Εδώ πέρα θα το βρείτε. Κυριάκο Μητσοτάκη, αν ενδιαφέρεσαι ακόμα για την ανεξάρτητη ενημέρωση, αυτός είναι ο τρόπος. Πες το και στους φίλους σου. Πες το στο show, έχουν όλοι καλές δουλειές. Θα μπορούν να δώσουν 100, 300, 500 ευρώ το μήνα, δεν θα τους λείψουν. Έτσι κι αλλιώς δανεικά από τράπεζες θα είναι. Δεν είναι ότι θα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν δεχόμαστε κράτος και τράπεζες. Οπότε γι' αυτό λέω εγώ 5 ευρώ. Κρατάω. Μέχρι 500 μπορούν να βάλουμε. Ναι. Μέχρι 500 μπορούμε να πάρουμε. Οπότε, αν θέλεις, Κυριάκο, όχι η τράπεζα ως τέτοια, θα τα παίρνεις εσύ με δάνεια και θα δίνεις μετά για ανεξάρτητη ενημέρωση. Επειδή το βλέπω ότι κόπτεται. Υπήρχε μια πολύ διασκεδαστική στιγμή που λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου, έχει παρεξηγηθεί, που του λένε δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Και δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος σας εμποδίζει να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε? Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Μακάρι, σκέφτομαι τον Χατζηνικολάου εκείνη τη στιγμή να πάθαινε ξαφνικά μια κρίση συνείδησης και να έλεγε την αλήθεια. Ποιος σας εμποδίζει, ξέρω εγώ, τα χρέη? Τι τον εμπόδιζε την προηγούμενη φορά, δηλαδή, να κάνει τις ερωτήσεις που όλοι περιμέναμε και αυτός ρωτούσε για ντολμαδάκια? Αυτή τη φορά έκανε μια αξιοπρεπή συνέντευξη. Ναι, ήταν καλή συνέντευξη. Δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή, προφανώς δεν θα παλευόταν, θα ήταν επαγγελματική αυτοκτονία για τον Χατζηνικολάου να μιλήσει για ντολμαδάκια την ώρα που βράζει ο τόπος με το σκάνδαλο της παρακολούθησης. Αλλά και πάλι, το ερώτημα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι εμποδίζει τον Χατζηνικολάου να κάνει τις ερωτήσεις που θα έπρεπε? Τα λεφτά? Το ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις, συνεπώς βασίζονται στη διαπλοκή για να επιβιώσουν, αυτό τον εμποδίζει. Αυτό τον εμποδίζει. Τι να λέμε τώρα? Δείτε τον καυγά με τον Αλαφούζο και τι έγραφε στα tweet του Αλαφούζος για να καταλάβετε τι τον εμποδίζει. Αυτό τον εμποδίζει. Γιατί αν προσπαθεί να προσποιηθεί ο Μητσοτάκης ότι μόνο η φυλακή είναι εμπόδιο στην ελευθερία του τύπου, του έχουμε νέα. Είπε κατά λάθος Reporters United, εννοούσε τους reporters χωρίς σύνορα για την κατάταξη της χώρας μας στην 108η θέση. Να τον ενημερώσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Δεν αρκεί να μην φυλακίζεις δημοσιογράφους και να τους αφήνεις να γράφουν επικριτικά για σένα. Πόσες φορές πρέπει να το πει δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το πει μέχρι κάποιος να του εξηγήσει ότι υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Όπως είναι η διαφάνεια της χρηματοδότησης, η διαφάνεια στην διανομή κρατικών κονδυλίων. Πόσες φορές θα πει δηλαδή ότι επειδή δεν μας φυλακίζει έχουμε ελευθερία του τύπου, μέχρι να βρεθεί ένας άνθρωπος να του πει διάβασε τα κριτήρια, είναι κι άλλα. Δεν αρκεί να μην τους φυλακίζεις. Mm-hmm. Πρέπει όταν δολοφονείται κάποιος να διερευνάς τι έχει γίνει. Υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση Καραϊβάς, θα σας πω εγώ. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι κριτήριο. Ναι, είναι κριτήριο. Είναι ανάμεσα στα κριτήρια που κατεβάζουν την Ελλάδα στην κατάταξη για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Όπως είναι και η χρηματοδότηση, η αδιαφανής κρατική χρηματοδότηση, επίσης είναι κριτήριο. Η παρακολουθήση των δημοσιογράφων, επίσης είναι κριτήριο. Οι απειλές, οι δικαστικές διώξεις δημοσιογράφων, επίσης είναι κριτήριο. Σταμάτα να λες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου επειδή δεν μας χώνει σε κάποιο μπουντρούμι όταν λέμε κάτι. Δεν αρκεί. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή πόσες φορές πρέπει να πει την ίδια μπαρούφα μέχρι κάποιος να του εξηγήσει ότι πρέπει επιτέλους ένα σύμβουλός του να κάτσει εκεί που θα είναι στα φαλάσαρνα και θα ξύνεται, να του διαβάσει επιτέλους τα κριτήρια για το τι συνιστά υπονόμευση της ελευθερίας του τύπου σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Τώρα που θα γίνει συνδρομητής και θα βάλει το 5 ευρώ και θα περνάει περισσότερο χρόνο βλέποντας φάρμα, διαβάζοντας. Έλα, τώρα είναι στο σωστό το δρόμο. Εγώ το θεωρώ σιγουράκι. Σιγουράκι. Από εκεί τα πήραμε. Μπορεί να μην πήραμε χιλιάδες ευρώ από τη λίστα Πέτσα, αλλά έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, το πλήρωμα με όλες τις πιθανές έννοιες, για να σκάσει το 5 ευρώ από Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα εδώ που τον πολεμάνε τα συμφέροντα, εμείς έχουμε να πούμε ότι στα δύσκολα είναι οι φίλοι. Εδώ πέρα συνέπεια θα δεις. Μια συγκεκριμένη συνέπεια. Και θα μπορεί να τα μάθει και καλύτερα η κυβέρνηση. Δηλαδή και το Human Rights Watch που λέει για τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και για τα εμπόδια, βγήκε με ανακοίνωση και υπάρχουν και τα προσέλια του Διεθνούς Τύπου και το πόσο σοβαρή οργάνωση θεωρούνται οι Reporters χωρίς σύνορα και το πώς λαμβάνει υπόψη της εκθέσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο και να μην μπερδεύουμε Reporters χωρίς σύνορα και Reporters United όταν μιλάμε για το θέμα της ελευθερίας του τύπου, που είναι κάπως βασικό να ξέρεις την οργάνωση που σε καταγγέλει για τη θέση νούμερο 108. Δηλαδή δεν έγινε και χθες. Έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, λέμε, για την θέση νούμερο 108. Αυτά. Βήμα-βήμα. Βιάζεστε. Βιάζεστε. Επόμενη τετραετία και στα πάρτι θα έρχεται. Αν δεν βρούμε φωτογραφία του Κούλη πάνω από το λάπτοπ με ακουστικά και συγκεκριμένα μηνύματα με ονόματα και διευθύνσεις, δεν στοιχειοθετείται κατηγορία κατά του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο μετρημένη διατύπωση του προβλήματος. Είναι, πραγματικά είναι εξοργιστικό πόσο προσβλητικές για την νοημοσύνη μας είναι αυτές οι απαντήσεις. Ούτε το ξαναλέω, είναι εξοργιστικό δηλαδή. Και ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους διαφωνώ και στους οποίους αναγνωρίζω ότι συνήθως τα επιχειρήματά τους περνάνε τον πύχη της ευλογοφάνειας. Mm-hmm. Το να είναι κάτι που έστω ρε παιδί μου ακούγεται λογικό. Δεν συμφωνείς, είναι άλλος ο αξιακός κώδικας, υπάρχει μια ριζική πολιτική διαφωνία, διαφορά πολιτικών αξιών, κουλτούρας, πες το διάολο. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνεις ότι έχει ένα νόημα αυτό που λέει. Είναι η καλύτερη εκδοχή του απέναντι επιχειρήματος, να το πούμε έτσι. Εδώ πέρα, όταν σου λέει άλλος πού να βρω χρόνο να παρακολουθήσω. Δεν γίνεται. Και έχει μια βροχή από ψέματα. Τι με τα ρωσικά κεφάλαια για τον Βαξεβάνη. Τι που ελέγχθηκαν οι εταιρείες. Είναι ψέματα. Πώς το λένε. Αυτό δεν λέγεται αλλιώς. Ναι, είναι ομά ψέματα. Από την συκοφαντία κατά του Βαξεβάνη μέχρι για κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ο λόγος που περνάνε αυτά τα ψέματα είναι ακριβώς το θέμα της ελευθεροτυπίας. Ότι δεν είναι αρκετά γνωστό, ότι δεν κατέθεσαν οι εταιρείες. Δεν πήγανε στην Επιτροπή οι εκπρόσωποι των εταιριών ή οι έλεγχοι που δήθεν έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αν ήταν γνωστό αυτό, ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί για τις παρακολουθήσεις, από ό,τι φαίνεται. Τότε δεν θα μπορούσες να σταθείς λέγοντάς αυτά τα ομά ψέματα. Αυτά ήταν τα αποσπάσματα, θέλω να πω. Όσο και για το θέμα των αποδείξεων, είναι σταθερό επιχείρημα και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να συνιστά κάποια απόδειξη. Δηλαδή, το οποιοδήποτε ηχητικό και πάλι θα μπορούσαν να καταγγείλουν το μοντάζ, το προϊόν, παράνομα αποκτηθέν υλικό, το οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει. Ή ότι δεν αποδεικνύεται ότι η παρακολούθηση ήταν για λογαριασμό του Μαξίμου. Είναι αυτό ακριβώς το σχόλιο, ότι αν δεν υπάρχει φωτογραφία, ξέρω εγώ, να το κάνει ο ίδιος κλπ, τότε θα συνεχίσει να λέει για το επιχείρημα ότι δεν ξέρω ποιος είναι. Και... Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, για τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή το έχει χειριστεί μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι, συγγνώμη, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, ότι χρειάζεται σε κάποια στιγμή να τεθούν μερικά πάρα πολύ απλά ζητήματα, τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να τα αποφύγει. Δηλαδή, εφόσον λες ότι το έκανε, πρέπει να απαντηθεί το ποιος το έκανε, να απαντηθεί για ποιο λόγο και να αποδοθούν ευθύνες. Αυτά πρέπει να γίνουν. Εδώ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, λέμε ότι έγινε, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια απροθυμία να θέσουμε εντελώς στοιχειώδη ερωτήματα, όπως, ρε παιδιά, ποιος το κάνει αυτό, για ποιο λόγο, και το ερώτημα που έθεσε η εισηγήτρια της Επιτροπής, ας ξεκινήσουμε με τα απλά ερωτήματα, όπως ποιος ωφελείται από αυτό, mm-hmm. ποιος επιλέγει τα θύματα. Το αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο σαν να είναι μια υπόθεση στην οποία μπορείς να ξεγλιστρήσεις λέγοντας σχολικά επιχειρήματα, και ταυτοχρόνως κρίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το να παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός, ή και να σας πω και κάτι άλλο, και οποιοδήποτε άλλος να παρακολουθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται τώρα. Ότι το γεγονός ότι μας λένε «μα δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός», δεν είναι επαρκής απάντηση. Γιατί και άλλος να το κάνει, παιδιά, δεν είναι ότι είναι ok να υπάρχει ένα κέντρο που παρακολουθεί τους υπουργούς, αλλά δεν το κάνει η ΕΥΠ ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν είναι απάντηση, γιατί πάλι παρακολουθείτε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Σαν να δέχεσαι επίθεση, όχι πολεμική. Είναι μια... Εδώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο όρος υβριδική επίθεση. Είναι κατασκοπία, δεν ξέρω πώς να το πω. Θα έπρεπε να είναι νούμερο ένα προτεραιότητα να βρει η κυβέρνηση το ποιος το κάνει. Εδώ ταιριάζουν πολλά από τα επιχειρήματα που κατά τα άλλα μας πετάει έτσι στα μούτρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ξένα κέντρα, αποσταθεροποίηση της χώρας. Θα μπορούσε να ταιριάζει ως προς το ποιος παρακολουθεί, όχι το ποιος αποκαλύπτει. Γιατί το βασικό θέμα, το ερώτημα είναι γιατί παρακολουθούνται, ένα από τα ερωτήματα. Και η απάντηση νομίζω ότι είναι ως πιθανό μέσο εκβιασμού, όπως έχουμε ξανασχολιάσει. Και όπως έχει πει ο Ανδρουλάκης. Επομένως, σε περίπτωση που ισχύουν, που και ο Μητσοτάκης, είπαμε, δεν το διαψεύδει. Δεν λέει όχι, δεν παρακολουθείται υπουργός εξωτερικών. Είναι ότι προσπάθειες να εκβιάζονται οι υπουργοί της κυβέρνησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει δώσει η κυβέρνηση την εντύπωση ότι προσπαθεί να θωρακίσει τη χώρα. Ξέρετε πόσες τέτοιες εκφράσεις που ακούγαμε τόσα χρόνια για τον Κορινιό ταιριάζουν σε αυτό το σενάριο. Όλες. Ασύμμετρη απειλή, υβριδικός πόλεμος. Έλα, πάρε. Όλες ταιριάζουν σε περίπτωση που είναι ξένο και που είναι ιδιώτης. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα του Κυριάκου. Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να μην ξεχνάτε να μας τα σκάτε. Όλα αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλήγουν σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Και το είπε κιόλας. Χρειάζεται να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Οπότε δεν το είπε ονομαστικά, αλλά εννοούσε να βάζετε λεφτά τώρα στο YouTube και γενικά να γίνετε συνδρομητές στο The Press Project. Η μόνη ελπίδα σας να. Μην σας, όπως το έλεγε ήδη ο Εφήμερος, το έγραφε αυτό από κάτω, ότι δεν έχετε τα ίδια συμφέροντα με το Μαρινάκη. Οπότε αν επιλέγει ο Μαρινάκης το τι θα μαθαίνετε στην ενημέρωσή σας, δεν θα πάει καλά η ενημέρωσή σας. Οπότε χρηματοδοτήστε την ενημέρωση που όντως έχει στο μυαλό το δημόσιο συμφέρον, που έχει ως πρώτη προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον. Να είστε καλά. Γεια σας. Τα λέμε αύριο. Αύριο πάλι εδώ, στις 2 και κάτι.